फिर वह कैसी है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य काल को व्यर्थ नहीं खोते उनका सब काल सब कामों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मंत्र में पिछले सूक्त के अनुसंगी इंद्र, अश्वि और उषा समय के वर्णन के पहले सूक्त के अनुसंगी अर्थों के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक दूसरे अध्याय में 31वां वर्ग तथा पहले मंडल में 6ठा अनुवाक और 3रा सूक्त समाप्त हुआ। अब 31वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सद्विद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर वेद द्वारा वा उसके पढ़ने से विद्वान मनुष्य के विद्या धर्म रूपी व्रत का लोकों के नियम रूपी व्रत को सुशोभित करता है। जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशमान वायु पृथ्वी आदि अप्रकाशमान लोक समूह रचा है वह सर्वव्यापी है। जो ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है वह विद्वान होता है। उस ईश्वर और विद्वान के बिना कोई यथार्थ विद्या व कारण से कार्य रूप सब लोकों के रचने धारणे और जानने को समर्थ नहीं हो सकता। भावार्थ, कारण रूप अग्नि अपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य रूप से प्रसिद्ध तथा अंधकार विनाश करके पृथ्वी व आकाश धारण करता है। वह यज्ञ व शिल्प विद्या के निमित्त से काल यंत्रों से संयुक्त किया हुआ बड़े बड़े भारयुक्त विमान आदि यानों को शीघ्र ही देश देशांतर में पहुंचाता है। भावार्थ, जिस जगदीश्वर ने सूर्य आदि जगत रचा व जिस विद्वान से सुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है उस परमेश्वर व विद्वान की प्राप्ति अच्छे कर्मों से होती है तथा चक्रवर्ती राज्य आदि धन का सुख भी वैसे ही होता है। भावार्थ, मनुष्य को उचित है कि पहले जगत का कारण ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया जिस प्रकार के होम करने योग्य पदार्थ उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथा योग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु और वर्षा जल की शुद्ध के निमित्त जो पदार्थ हैं उनका होम अग्नि में करने से इस जगत में बड़े बड़े उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैं और उनसे सब प्रजा आनंद युक्त होती है। अब ईश्वर का उपासक व प्रजा पालन हारा पुरुष क्या क्या कृत्य करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़कर धर्म करने की इच्छा करते हैं उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता और जो खोटे आचरण करते हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देता है। जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धर्मात्मा थोड़ी भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं ईश्वर उन्हीं को विजय देता है औरों को नहीं। फिर वह ईश्वर जीवों के लिए क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं उनका उस समय ईश्वर ही आधार है। जो जन्म हो गया वह पहला और जो मृत्यु व मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह तीसरा और जो विद्या व आचार्य से होता है वह चौथा जन्म है। ये चार जन्म मिलके एक जन्म जो मोक्ष के पश्चात होता है वह दूसरा जन्म है। इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिए सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं। यह व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। फिर परमात्मा का उपासक प्रजा के वास्ते कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, कृपा करके हम लोगों में उत्तम धन देने वाली, सब शिल्प विद्या के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिए, जिससे हम लोग उनके साथ नवीन नवीन पुरुषार्थ करके पृथ्वी के राज्य और सब पदार्थों के यथा योग्य उपकार ग्रहण करें। भावार्थ, फिर भी ईश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन, जब जब आप जन्म दें तब तब श्रेष्ठ विद्वानों के संपर्क में जन्म दें और वहां हम लोगों को सर्व विद्या युक्त कीजिए, जिससे हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी हों। भावार्थ, जैसे पिता संतानों द्वारा मान और सत्कार करने के योग्य है, वैसे प्रजाजनों द्वारा सभापति राजा है। फिर वह कैसा है और क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति के बिना प्रजा पालन हारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता, और प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है। इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे, अगले मंत्र में भी सभापति का उपदेश किया है। भावार्थ, सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारण और पालना आदि गुण हैं, उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में प्रवृत्त जनों की निरंतर रक्षा करे। अब अगले मंत्र से भौतिक अग्नि गुणयुक्त सभा स्वामी का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्यार्थी लोग अध्यापक अर्थात पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम उत्तम विद्याओं का सेवन करते हैं, वैसे तू भी धार्मिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल होके राजधर्म का सेवन करता रह। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पिता अपने संतानों को पालना व उनको धन देता व शिक्षा आदि करता है, वैसे राजा सब प्रजा को धारण करने और सब जीवों को यथा योग्य धन देने से उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख देता रहे। फिर वह क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सबके सुख करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य यत्न के साथ यज्ञों को करते हैं, वे जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करके सुख देता है, वैसे ही सबको सुख देने वाले होते हैं। जैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए वीरों को शस्त्रों के घातों से बख्तर बचाता है, वैसे ही सभापति राजा और राजजन सब धार्मिक सज्जनों की सब दुखों से रक्षा करते रहें। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में 34वां वर्ग समाप्त हुआ। भावार्थ, जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तब जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग करने के लिए प्रीति और जिज्ञासा अर्थात उनके उपदेश को जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यंत दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जा उनका संग कर अभिष्ट बोध प्राप्त कर धर्मात्मा होते हैं। भावार्थ, जिन मनुष्यों ने विद्या धर्मानुष्ठान और प्रेम से सभापति की सेवा की है, वह उनको उत्तम उत्तम धर्म के कामों में लगाता है। फिर वह कैसा है, इसका प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते हैं, वे ज्ञानवान और श्रेष्ठ मति वाले होकर जिस उत्तम विद्वान की सेवा करते हैं, वह उनको श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्या संयुक्त करता है। इस सूक्त में सेनापति आदि के अनुयोगी अर्थों के प्रकाश से पिछले सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक में दूसरे अध्याय का 35वां वर्ग व पहले मंडल के 7वें अनुवाक में 31वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 32वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य लोक की उपमा करके राजा के गुणों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ यह अग्निमय में सूर्य लोक जैसे अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त अन्नादि प्रकाश आकर्षण दाह छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को दिन रात करता है, वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं उनको भी नित्य प्रति करना चाहिए।